prachtige, meer dan prachtige, van Creedence Clearwater Revival. Hier in de late avond, Have You Ever Seen the Rain? Iets waar we tekort aan hebben de laatste tijd. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Ja, want laten we eerlijk zijn, het is droog, droog, droog. En het blijft nog even een paar dagen zo. Ja, hoewel, ik geloof dat er nog ergens een beetje regen wordt verwacht de komende dagen. Maar, nou ja, het is niet veel. Maar uit een goed hart zullen we maar zeggen. Hey, in de show vandaag heel veel lekkere muziek. Ook maar ook een paar interessante onderwerpen. Eigenlijk hebben we het heel druk. We hebben 4 mooie onderwerpen voor je. We gaan het hebben over fossielvrij Nederland. Ja, dat is een club die opkomt voor een fossielvrij Nederland. Althans, dat we ons voortbewegen en verwarmen zonder fossiele brandstoffen te gebruiken bijvoorbeeld. Han van der Horst is ook weer van de partij met een hele fraaie column, denk ik. Hij gaat het hebben over Abu Talib en de energietransitie. En dat past natuurlijk mooi bij het fossielvrij gebeuren. Verder nog veel meer moois. Een nieuw woonhuis voor ouderen met geheugenproblemen. En tenslotte gaan we het hebben over Jan Heinzon. Zeg ik het goed zo? Nou, niet helemaal. Wordt geknikt. Nou ja, ik ga het straks beter doen. Het gaat over de vluchtelingen in de jaren 70. Want we hebben het tegenwoordig heel erg veel over vluchtelingen. En het is bijna hartstikke negatief allemaal. Maar hoe ging het in de jaren 70? Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. Prince Trent Darby. Sign Your Name. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. In de pauze van een manifestatie in Rotterdam tegen vliegtuigoverlast sprak ik met Femke Slegers. Zij is campaigner, woordvoerder namens Fossielvrij. Vraag is natuurlijk, wat is Fossielvrij en wat willen ze eigenlijk van ons allemaal? Fossielvrij, waar staat dat voor? Fossielvrij is een wereldwijde burgerbeweging van allemaal groepjes burgers die zeggen van we moeten stoppen met fossiele industrie. Onze kracht is onze burgerkracht. En wij hebben ontdekt dat als je met zoveel mogelijk mensen bij elkaar bent, dat je dan dingen kan veranderen. Dat je je niet schuldig moet gaan voelen dat je te lang doucht, maar dat je met z'n allen je stem kan verheffen om dingen op fundamenteel te veranderen. Ja, goed, we leven op fossiele energie. Daar ontkomen we toch helemaal niet aan. Maar jullie hebben het over fossielvrij. Hoe moet dat dan? Op dit moment wordt de fossiele industrie, er is een hele erge machtsdisbalans. De fossiele industrie, de olie, kolen en gasbedrijven, die bepalen nog steeds de agenda van nationale parlementen. We moeten die transitie maken naar 100% duurzame energie. De technieken zijn er al, maar omdat de fossiele industrie nog steeds belastingvoordelen krijgt, die krijgt subsidies, die mag meepraten over het beleid. En daarom gaat die energietransitie echt veel te langzaam. En dat zien wij als onze taak om die macht van de fossiele industrie te breken, zodat er meer ruimte komt voor duurzame energie. Ja, maar duurzame energie is hartstikke duur. We lezen net in de krant dat van het aardgas afgaan, dat kost een gezin een hoop geld. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Wij hebben altijd in ons hoofd de schade die fossiele energie doet. Natuurlijk is fossiele energie super makkelijk. Het heeft ons heel veel goeds gebracht. Maar als je kijkt naar wat de keerzijde van de fossiele industrie, die moet je steeds voor ogen houden. De schade die voor je kinderen hebben als zij later 30 zijn. En dan moeten we toch omschakelen. En dat zal niet makkelijk zijn, dat zegt niemand. Maar we moeten wel moeite doen. En we moeten ook een tandje meer moeite doen dan we nu doen. Want dat zijn de kinderen en de kleinkinderen gewoon waard. Ja, maar wat zeg je dan tegen die huishoudens die tegen een veel hogere rekening gaan aankijken? Ik vind sowieso dat de overheid hier een grote rol in moet spelen. Er zijn ook, dus de overheid moet mensen die het niet kunnen betalen echt helpen. En ik vind ook, er zijn ook heel veel mogelijkheden, bijvoorbeeld een subsidie. Dan betaal je eigenlijk het bedrag wat je nu aan je energielevering, aan je energieleverancier betaalt. Dat is dan eigenlijk een lening waarmee je alle duurzame maatregelen in je huis financiert. Dus op die manier wordt het voor iedereen blijft het betaalbaar. En dan betaal je gewoon over een periode je leningen voor het verduurzamen van je huis terug. Zonder dat dat 1 cent meer hoeft te kosten. Is het mogelijk überhaupt een fossielvrije samenleving? Natuurlijk. Ja, dat is goed mogelijk en het wordt er alleen maar mooier op. Dan heb je geen luchtvervuiling meer. Ik denk dat mensen ook meer samen zullen doen. Dus dat omdat je dingen niet meer van ver zult halen, zul je kijken wat je in je eigen omgeving kan doen. En dat daardoor ook de kwaliteit van de samenleving alleen maar mooier wordt. Waar kun je meer informatie vinden over fossielvrij en wat je zelf allemaal kunt doen? Ja, je hebt een website fossielvrij.nl en daarin kan je daar heel veel petities tekenen en dan kan je precies zien wat er nodig is om die macht van de fossiele industrie te breken. En wij zeggen van ga nou niet je schuldig voelen omdat je te lang doucht, maar sluit je aan bij die beweging zodat we samen onze stem kunnen laten horen. Want dat zie je ook bij het luchtvaartprotest vandaag. Zonder een paar burgers die het initiatief hebben genomen om zich te verenigen met andere burgers, was dit protest er nooit geweest. En dan hadden de Tweede Kamerleden niet geluisterd en de ministers. En dus we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar de hand geven en samen onze stem laten horen. En daar ligt de sleutel voor verandering. Nog een keer je webstack. www.fossielvrij.nl Just

and war and bombs and war. En over die verandering gesproken. De burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, heeft zich enthousiast uitgelaten over de energietransitie. Moet hij wel natuurlijk, want hij heeft energielieden in het college. Hij is voor zonnepanelen en zo nodig leningen om die te betalen. Maar Han van der Horst heeft van de Duitsers een echt redelijk alternatief afgekeken tijdens de energiewende. Je hoort meer in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Burgemeester Ahmed Abu Taleb zorgt er wel voor dat de energietransitie op ons netvlies blijft staan. Al te nooien, lieve mens. In het Algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag kreeg hij wel 3 pagina's om zijn boodschap te brengen over de grote verandering die ons allemaal gaat treffen. Als zoon van het Atlasgebergte gaat de burgemeester totaal voor zonnepanelen. Aan stadsverwarming met restenergie uit de industrie maakt hij weinig woorden fout. Hij benadrukt wel dat we allemaal mee moeten doen, allemaal dus zonder uitzondering. Dat is nodig voor de werkgelegenheid en de toekomst van Rotterdam. Nu zult u misschien zeggen, maar ik woon helemaal niet in Rotterdam, ik woon in een andere gemeente. Maakt niet uit. Die zullen allemaal worden meegesleept in deze vaart ter volkeren onder leiding van de visionair Abu Taleb. Hij zingt de lof van warmtepompen en woningisolatie. Ook vindt hij het een goed idee dat al dus onder handen genomen huizen een soort ereschildje naast de deur krijgen, zodat de nalatigen, de achterblijvers, de eigenheimers duidelijk kunnen worden geïdentificeerd aan het lege plekje op hun muur. Wie niet stevig genoeg mee opmarcheert naar de lichtende toekomst, zal achterblijven, die wordt, om het bijbels te zeggen, op straat geworpen waar het geween is en geknersterd tonden. Nu zijn er, erkent de burgemeester, mensen die moeten zeggen, ik heb het even niet. Ja, dat haalt je de koekoek. Gelukkig is er voor hen redding, zij moeten geholpen worden, vindt Abu Taleb. Dat zal dan waarschijnlijk gebeuren in de vorm van leningen die je terug kunt betalen uit de winst die gemaakt wordt omdat de energierekening zoveel naar beneden gaat. De huid verkopen voordat de beer geschoten is, noemen we dat in het Nederlands. Ook komt een ander spreekwoord ons voor de geest, een vogel in de hand, één vogel in de hand is beter dan 10 in de lucht. Je kunt nu al voorspellen dat deze manier van energietransitie een enorme weerstand op zal wekken. Ik heb het daar al eens eerder over gehad. Toch is het een noodzakelijke stap. Nederland ziet zich min of meer door de omstandigheden gedwongen om een nieuw begin te maken. De energietransitie doet tegelijkertijd denken aan het Deltaplan en de wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog. Het is een inspirerende opdracht om Nederland opnieuw vorm te geven. Daar zouden we met z'n allen enthousiast tegenaan moeten gaan. Maar dat zal niet gebeuren als ieder afzonderlijk een of andere rekening gepresenteerd krijgt waar alleen de beter gesitueerden onder ons zonder fatale kleerscheuren vanaf komen. Wat moeten we dan doen? Duitsland geeft het voorbeeld. Het integreren van de verrotte DDR in de Bondsrepubliek was een zaak die honderden miljarden zou kosten. Dat was vanaf het begin af aan, na de val van de muur in 1989, duidelijk. Hoe bracht men die immense bedragen op? Alle Duitsers, zonder uitzondering, moesten een toeslag betalen van 5% op hun aanslag inkomstenbelasting. Zo kwamen de zwaarste lasten op de sterkste schouders terecht. Iets dergelijks zouden we in Nederland ook kunnen doen, maar dan met de energietransitie. In dat geval krijgen we ook allemaal een rekening gepresenteerd, maar komen de zwaarste lasten niet terecht bij arme mensen die in oude en tochtige woningen zitten. Deze mensen hebben in hun moeilijke leven wel vaker meegemaakt dat de regering haar belofte niet waarmaakt. En anders hebben ze op de televisie gezien hoe de Groningse aardbevingsslachtoffers worden bejegend. Ze hebben geen enkele reden om te geloven dat ze zo'n lening met wat ze overhouden aan lagere energielasten makkelijk af kunnen lossen. Ook als ze de energietransitie moeten financieren in de vorm van een forse huurverhoging van hun omgebouwde en geïsoleerde corporatiewoning. Zo hebben ze in Duitsland trouwens ook de oorlogsschade van de Tweede Wereldoorlog aangepakt. Iedereen betaalde een solidariteitstoeslag naar rato van zijn inkomen. En daaruit werden de slachtoffers van de bombardementen gecompenseerd. Mensen, als ze nou zoiets deden en niet ons een financiële schuld boven ons hoofd hingen, ons allemaal afzonderlijk, dan zou er veel meer enthousiasme zijn voor de energietransitie. Dat weet ik zeker. En van sociaaldemocraten als Abu Talib mag je verwachten dat ze verder denken dan leningen, leningen, leningen en iedereen moet betalen. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Drank maakt meer kapot dan je lief is, zou je kunnen zeggen bij de nummer van Eamon Corner. I want some tea. Je hoorde van hem Gin House Blues en de Duitse Scorpions ervoor hier in de late avond met When the Smoke is Going Down. Wonen bij september, dat is een aanbieder trouwens voor seniorenwoningen, is een nieuwe vorm, een betere vorm. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er komt een nieuwe woonvorm voor ouderen met geheugenproblemen. Nou, ze zijn er al, maar in Schiedam komt er een nieuwe. Ik ga het vragen aan Michiel van Putten. Welkom. Dankjewel. Jij bent oprichter van Wonen bij September. Dat klopt, ja. En wat is Wonen bij September? Nou, Wonen bij September is een organisatie die woonhuizen opricht voor ouderen met geheugenproblemen. Mm-hmm. Die niet meer in staat zijn om zelfstandig thuis te wonen. Waarbij eigenlijk de liefde en de aandacht en de warmte, betrokkenheid centraal staat. Ja. En los van dat een hele mooie kreet en een hele mooie term is, geloof ik ook dat we dat een slimme manier hebben gevonden om dat te organiseren. En om dat ook vorm te geven. Ja. Ja. September is een beetje het eind van het jaar. Begint dat te worden? Heeft dat er ook mee te maken? Ja, uiteraard. De mensen die bij ons wonen, die hebben als enige alternatief eigenlijk een verpleeghuis. De mm-hmm. mensen kunnen niet meer thuis wonen. Nou ja, en september is nog een hele mooie warme maand. De zomer zit erop. Het mooiste deel van het leven is geweest. Hè? Of het mooiste deel van het jaar is geweest. Ja, ja. Maar als je goed je best doet. En als je genoeg aandacht hebt. En genoeg tijd hebt voor mensen met geheugenproblemen. Met dementie. Dan kan er nog een hele mooie nazomer van gemaakt worden. Dat is mooi gevonden. Ja, dankjewel. Ja, heel goed. Maar ja, er zijn verpleeghuizen. Wat is er bij jullie dan anders dan in een verpleeghuis? Nou, het zit hem al een beetje in de naam. Ook bewust wonen bij september heet het. Met de nadruk op wonen. In de basis vinden wij dat iedereen, elk mens, wil eigenlijk gewoon zo normaal mogelijk leven en wonen. En niet gehinderd worden door enige beperking. Ja. Nou, bij niet iedereen is het gegeven om zonder beperkingen door het leven te gaan. En als je een beperking hebt, dan wil je eigenlijk daar zo min mogelijk mee geconfronteerd worden. Dus ook in het geval van dementie wil je eigenlijk zo gewoon mogelijk het leven voortzetten. en zo gewoon mogelijk wonen. En in een verpleeghuis verblijf je meer en daar woon je eigenlijk niet meer. Dus wij proberen zoveel mogelijk het leven voor te zetten. En de zorg die we leveren is eigenlijk alleen maar om mensen in staat te stellen om zo gewoon mogelijk het leven te kunnen leiden. Je vertelt erover alsof het er al is, maar het is er ook al, hè? Ja, je hebt klopt. Meerdere huizen al opgericht. Ja, er zijn 7 huizen op dit moment open in Nederland. Van Friesland tot Apeldoorn, Arnhem, Wageningen. En we hebben er heel veel in voorbereiding, waaronder eentje in Schiedam. Schiedam, ja, hè? Ja, die gaat binnenkort van start? Nou, we zijn nu bezig met de bouwvergunning en de bestemmingsplanwijziging. We hopen dat we eind van dit jaar kunnen starten met de bouw. En dat we hem in de herfst van volgend jaar kunnen openen. Want het wordt een nieuw gebouw. Ja, dat klopt. Het gaat niet in een bestaand gebouw dat je dat een beetje aanpast en dan moet het maar zijn. Nee. En ook bij de bestaande gebouwen die we hebben zijn niet zomaar een beetje aangepast. Die worden heel grondig gerenoveerd, bijna alsof het nieuwbouw is. We proberen dat wel vaak omdat de oude gebouwen eenmaal een bepaalde emotie en karakter en charme hebben die je lastig nieuw bouwt. En in Schiedam hebben we een heel mooi plekje gevonden. Maar helaas stond er geen mooi karakteristiek gebouw meer. Dus daar ga je een karakteristiek gebouw van maken? Ja, precies. Dat is de bedoeling. Ja. Als mensen in Schiedam dit horen, kunnen ze zich al aanmelden? Of zeg je nou, wacht nog? Oh, ja, dat kan nou, nog. Ja, je kunt je al aanmelden. Maar dan moet je nog een beetje geduld hebben. Ja, nou wat we zien is dat vaak de kinderen van ouderen met geheugenproblemen op zoek zijn. Mm-hmm. En ik kan eigenlijk niet genoeg benadrukken dat het verstandig is om op tijd te beginnen met je te oriënteren. Ja. Het is een proces, het is een vreselijk proces. Laten we dat even voorop stellen voor mensen. Je haalt mensen toch uit hun eigen comfortzone, om het zo maar te zeggen. Ja, en het is een ziekte waarbij je afscheid aan het nemen bent terwijl iemand er nog is. Dat is vreselijk. Mm-hmm. En het meest vreselijk is als er op een gegeven moment een situatie ontstaat waarbij je niet meer kan kiezen. Omdat er een crisis ontstaat of omdat er nood ontstaat. En wat wij gelukkig zien is dat heel veel mensen zich heel vroeg beginnen te oriënteren en heel vroeg al aangeven wat ze zoeken. Ja. Dan is het veel makkelijker om te kiezen. Als je volgend jaar dat huis opent, kan je nu al een informatie vragen. Hoe komen ze met je in contact met jullie organisatie? www.wonenbijseptember.nl. Duidelijk. Michiel van Putten, oprichter van Wonen bij September. Mensen met geheugenproblemen in hun eigen, om een soort eigen woonomgeving te laten wonen. Ook in Schiedam gaat dat gebeuren. Duurt nog een jaartje. Klopt. Maar dan staat het er ook. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Want er komen er nog meer aan. Er komen er heel veel aan. Oké. Dankjewel. Schrijf me niet, zeg me niets, denk niet het is voorbij. Want ieder woord van jou is als muziek voor mij. Ik ben de man niet meer die jouw liefste is geweest. Maar als ik iets van je hoor, dan mis ik je nog steeds. Schrijf me niet hoe ons leven is vernieuwd. Vraag dan liever aan God hoeveel ik van je hield en hoeveel ik van je hou. Ach, dat weet ik alleen. Ik zie de hemel nog, maar kan er niet meer heen. Schrijf me niet, ik verbied mij jouw herinnering. En de waarheid van ons twee staat in geen enkele zin. Noem mijn naam niet meer zoals je altijd deed. Het is alsof jouw stem nog van geen afscheid weet. Schrijf me niet, zeg me dan nog liever dood.

Ja, in de jaren 70, toen werden vluchtelingen met open armen ontvangen in Nederland. Dat is wel even wat anders dan tegenwoordig. De taal is keihard. Daarover gaat het gesprek met Mariska de Vries. Zij praat met een vluchteling uit Chili van Weleer. Ik ga praten met Juan Heinsson. Hij is in zijn jeugd uit Chili gevlucht. Meneer Heinsson, welke periode was dat? Welke tijd bent u uit Chili gevlucht? In de jaren 1977, 1978. Dat was tijdens de militaire coup. Ja, en het gek is dat wij zijn gevlucht uit de dictatuur van Pinochet naar Argentinië, waar ook een dictatuur was. Maar gelukkig werd mijn vader, mijn moeder, werden gelijk erkend als politieke vluchtelingen. En we zaten daar onder de paraplu van een internationale organisatie. Dus daar was u veilig. Ja. Hoe is dat voor u geweest om in een totaal andere cultuur, totaal andere taal terecht te komen en je moeten zien te redden op die manier? Nou, weet je, we kwamen toen binnen en wij werden verwelkomd. Toen was andere tijd en er was veel solidariteit met wat in Chili en Latijns-Amerika gebeurde in de jaren 70. Er waren in het land 53 Chili-comité's, dus groepen mensen, Nederlanders, die hun solidariteit met Chili probeerden via verschillende activiteiten te laten zien, nieuws verspreiden, aan mensen vertellen wat gebeurt eigenlijk daar. Iedereen wist eigenlijk wat er aan de hand was en dat u terecht was gevlucht en u werd met open armen ontvangen. Precies, en de Chileense organisaties, de Chilenen waren zelf voor georganiseerd, dus we kwamen binnen en er was werk te doen. We hadden niet zoveel tijd om in een hoekje te zitten en te huilen. U hoefde niet door een hele asielprocedure heen en jaren zeker wachten. Ook niet. Zeker ook niet. We hadden al de papieren in orde. Okay. En we gingen gelijk aan het werk. Wat deed u voor werk? Ik was jong begonnen als kunstenaar. En als kunstenaar kwam ik hier binnen en begon ik gelijk te helpen met activiteiten van de internationale solidariteit. Ja, en wat voor soort kunstenaar? Wat maakt u precies? Ik probeer zoveel mogelijk te werken spontaan. Hè? Niet te veel plannen van tevoren. En dat de spontaniteit nog te zien is op mijn werk. En ik probeer de laatste tijd ook lichtere kleuren te gebruiken. Omdat toen de mensen uit het oorloggebied kwamen, is mijn werk een beetje te donker geworden. Dat roept naar herinneringen op. Ja. Erin en... dat is niet leuk om thuis op te hangen. Dus, Was dat uw manier om uw emoties te verwerken? Door middel van die kunst kon u daar uw emoties... Zeker. Dat was voor u een verwerkingsproces? Altijd krijg je de ruimte om dingen naar voren te brengen die gewoon pijn doen. En, of je wil ze anders zien. Ja. Is uw kunst ook ergens te zien binnenkort? Dat mensen kunnen zien wat voor kunst u maakt? We hebben voor begin september een expositie van mijn werk in de Winwezer, een mooie kerk waar evenementen worden georganiseerd hier in Vlaardingen. Dus, daar kunnen mensen in september komen kijken. De opening is gepland voor 1 september, de eerste dag van september. U bent nu begonnen met vluchtelingen in Nederland ook te helpen en te begeleiden en daarvoor te werken. Ja, en kunt u dan iets met uw eigen ervaringen? Want de ontvangst van vluchtelingen is nu toch wel anders dan toen in de jaren 70. Zeker, nee. Maar we hebben veel gedaan in de jaren 70, begin de jaren 80... met het thema vluchtelingen, Chili, Latijns-Amerika in Rotterdam. En we kijken steeds naar de ervaring van toen. En daarom denken wij, al die ervaring van toen, het vertellen aan de nieuwe mensen die binnenkomen nu, jongens, dit krijg je in de komende tijd tijdens je eerste integratieproces. Dit zijn problemen die komen bij mensen en kinderen, man-vrouw relatie. Daar kunt u ze al bij helpen. Dat moeten we communiceren tegen de mensen. Ja. Een beetje alert maken voor wat straks gaan beleven. Nou, die ervaring is van onze eigen belevenis van toen. Ja, dat kunt u kwijt. Dat is heel mooi natuurlijk, dat je met zo'n eigenlijk traumatische ervaring, dat je moet vluchten en in een ander land, dat je daar weer andere mensen mee kunt helpen. Zeker. Ik dank u heel hartelijk voor dit persoonlijke verhaal. Ik sprak met Juan Heinsson en dat ging over zijn persoonlijke verhaal en hoe hij nu zelf vluchtelingen daarmee kan helpen. Hartelijk dank. Gone. If I could hear your voice. dames van de Sugar Babes en Change. In een uitzending vol veranderingen, zou je kunnen zeggen. Tja. Dankjewel voor je gezelschap bij deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond is er weer één. Dan in de deskundige handen van Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En ja, een goede wacht als je gaat werken, blijft werken. Kijk onze website nog even na, hè, als je even de tijd hebt. www.delateavond.nl. Of ga naar Facebook en like ons daar. En dan weet je iedere dag wat er in de show zit. Tot besluit van de show de Shangri-La's. En past, present en future. Ook weer verandering. Past. Past. Well now, let me tell you about the past. The past is filled with silent joys and broken toys, laughing girls and teasing boys. Was I ever in love? I called it love. I mean, it felt like love. There were moments when, well, there were moments when. Present. Go out with you? Why not? Do I like to dance? Of course. Take a walk along the beach tonight? I'd love to. But don't try to touch me. Don't try to touch me. 'Cause that will never happen again. Shall we dance? The future. Tomorrow? Well, tomorrow's a long way off. Maybe someday I'll have somebody's hand. Maybe somewhere someone will understand. You know, I used to sing a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I'm all packed up and I'm on my way, and I'm gonna fall in love. But at the moment, it doesn't look good. At the moment, will never happen again. I don't think it will ever happen again.